ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 130वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का छठा अधिकरण हम देख रहे हैं और इसमें हमने 12वें सूत्र के आगे, सूत्र तो 12वां आगे आएगा पर यह भूमिका चल रही है। अरुणान्याय, अरुणादि शब्द जो है ये गुण संकीर्तन के लिए है या असंकीर्ण के गुणों की असंकीर्णता है इत्यादि जो प्रसंग है, इसमें यहाँ पर भाष्यकार ही इस चर्चा को लंबा चला रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ पृष्ठ संख्या 651, 651 इसमें भाष्य की ऊपर से पांचवी पंक्ति, हाँ, न च अशकनीयम् अर्थम् प्रमाणभूतः शब्दो अभिधास्यति इति एवं प्रकल्पना कदाचित् उपपद्येतापि। तो ये पंक्ति समझ में नहीं आई। हाँ, इसमें ये जो विपरीत अल्पविराम में लिया था, न च अशकनीयम् अर्थम् प्रमाणभूतः शब्दो अभिधास्यति, यहाँ पर बंद किया है हमने इसको, ठीक है। तो इसमें जो शुरू का न शब्द है इसको ईशान जोड़ करके भी एक अर्थ निकलता है और एक अर्थ इसका निकलेगा प्रकल्पना न कदाचित उपपत्येता, अंत में भी न जाके ले जाए, जैसा कि नीचे हिंदी में अर्थ किया हुआ है। तो मैं इसको इस तरफ ही लेकर के चल रहा हूँ कि सिद्धांति क्या सोचता है उसको पूर्व पक्षी बता रहे हैं, कि सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है कि आप ये सोचो, या अगर आप ये सोचो कि अशक्य अर्थ को तो ये शब्द प्रमाण, शब्द जो कि प्रमाणभूत है वो तो कहेगा नहीं, ऐसा मान करके आपके मन में कभी ये कल्पना उत्पन्न भी हो सकती है, कल्पना करने लगोगे, क्योंकि जब अशक्य अर्थ दिख रहा है लेकिन शास्त्र अशक्य अर्थ कह नहीं सकता है तो हमारे मन में क्या आएगा, एक विशेष कोई कल्पना होने लगेगी, हमको सोचने लगेंगे भाई इसको कैसे ठीक करें, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति वाली बात आएगी, नहीं संदेहात अलक्षणम, संदेहाद अलक्षणम तो ये हुआ हमें गलत अर्थ लग रहा है और हमने कह दिया गलत है ये बस, लेकिन गलत दिखते हुए भी हम व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति कर रहे हैं, ये विशेष कल्पना कर रहे हैं, न उसी बात को कह रहे हैं कि तुम ऐसा सोच सकते हो कि कल्पना करो भी तो तुम क्या करोगे, केनचित प्रकारेण संबंध, इसका किसी न किसी प्रकार से संबंध हो, इस प्रकार से वचन के प्रामाण्य के प्रकार के अन्वेषण में तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी, वचन के प्रामाण्य के प्रकार में कि इसका वचन का प्रामाण्य किस तरह से हो, बुद्धि उस तरफ लग जाएगी, व्याख्यान की व्याख्यान करने रहा, व्याख्यान तो विशेष प्रति, विशेष प्रतिपत्ति के लिए कुछ न कुछ वो व्याख्यान संगति युक्ति लगाने लगेगा, ऐसा करने लगोगे और ऐसा करते हुए क्या हो सकता है, तो तत् यदि परम विचार अयंता, बहुत विचार करते हुए पूर्णता से विचार करते हुए करो, वो फिर आगे की बात आएगी, ठीक है। और यदि इसको दूसरे तरीके से कोमा को अगर अशक नियम के आगे लगाएंगे तो उसका अर्थ कैसे देखेंगे पूर्व पक्ष की दृष्टि से? हाँ, अगर यूं करेंगे अशक नियम अर्थम प्रमाणभूत शब्दो अभिदास्यति, अशक्य अर्थ को प्रमाणभूत आचार्य कहेगा, ऐसी कल्पना कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है, ऐसा उसका अर्थ आएगा। वो उस ढंग से बोल सकता है कि सिद्धांति जिस अर्थ को कर रहा है वो पूर्व पक्षी की दृष्टि से अशक्य अर्थ है, गलत अर्थ है, इसलिए कह रहा है कि आप गलत अर्थ, अशक्य अर्थ को तो शब्द कहता नहीं है इसलिए ऐसा तो आप नहीं कर सकते, उस तरह भी चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, पृष्ठ संख्या 654। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे आचार्य वर्य? अत्र अंतःसाक्ष्य अपि अस्ति, द्विपञ्चाशत् उत्तर षट्शतम् पृष्ठ संख्या, तत्र वर्तते न ही वचन सतेन अपि अनारभ्य अर्थ शक्य विधातुम्। अत्र पूर्वपक्षी वाक्यस्य असंभव अर्थता ज्ञापयति, वाक्य असंभव अर्थम अपि ज्ञापयति, तथा नकारस्य संबंध तो पूर्वत्रैव भवति। स्वामी जी का ये कहना है, ये 652 पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति है भाष्य की, न ही वचन शतेनापि अनारभ्यो अर्थ शक्यो विधातुम, यानी वचन अशक्य अनारभ्य अर्थ को, जिसको किया नहीं जा सकता ऐसे अर्थ को कह रहा है, ये मानते हुए कह रहे हैं कि भले ही वचन हो अशक्य अर्थ को कह रहा है तो वो उसका विधान नहीं कर सकता, लेकिन वचन अशक्य अर्थ को कह रहा है ऐसा भाव यहाँ पर छुपा हुआ है, पूर्व पक्षी ऐसा मान रहा है। तो उस दृष्टि से इस पिछले वाक्य को देखेंगे जो आपने पूछा था रमण जी, न को न अशक्नियम अर्थम, ये जो इसी के साथ जोड़ करके संगत लगेगा कि तुम ऐसा सोच रहे हो कि ये वाक्य तो अशक्य अर्थ को कह ही नहीं सकता है। पूर्व पक्षी का कहना है कि अशक्य अर्थ को कह सकते हैं क्योंकि वो व्यवहार में उतर ही नहीं रहा है, उसको संगति नहीं लग सकती है। पूर्व पक्षी ऐसा कह सकता है, उसके लिए कोई ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है, और सिद्धांती कभी ऐसा कहता है तो प्रौढ़ ही बात में बोलता है, वो उसको समझाने के लिए ऐसा बोलता है, और कोई बात नहीं। हाँ, और पृष्ठ संख्या 654 इसमें दूसरा अनुच्छेद की पहली पंक्ति, तत्र उच्यते यदा केवल गुणवचनतायां शब्दः प्रवर्तमानो न अन्येन संबंधं लभते तदा अनुपदेशकत्वात् अनर्थक्यं मा भूत् इति द्रव्यपरताम् आपद्यते। तो ये जो गुण के बारे में बताया कि जब गुण कोई गुणवाची शब्द केवल जब प्रयोग होगा तो अगर अन्य के साथ संबंध नहीं होगा तो अन्य का मतलब यहाँ क्रिया के साथ में, अन्य क्रिया आदि के साथ जो है अन्य मतलब क्रिया के साथ में संबंध नहीं बनेगा। जैसा कि पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि गुण अमूर्त होने से क्रिया से नहीं जुड़ सकता है, तो वो नहीं हुआ तो फिर वो अनर्थक होने लगेगा, तो इसलिए द्रव्य परताम आपत्ति थे, ये गुणवाची शब्द द्रव्यवाचक हो जाएगा, ऐसा सिद्धांति ने प्रस्तुत किया। हाँ, तो इसमें प्रश्न है कि गुणवाची शब्द तो सदा ही ऐसा रहेगा, तो यदा करके जो गुणवाची शब्द सदा कैसा रहेगा जैसा ये ऊपर जो कहा है? नहीं, सदा ऐसा नहीं रहेगा, सदा ऐसा नहीं रहेगा, कभी गुणवाची शब्द गुण को भी कह सकता है, लेकिन शब्द तो गुणवाची है ना, शब्द तो गुणवाची ही है, तो गुणवाची है तो बस गुण को कहेगा, और सदा रहेगा तो रहेगा यदि कहे भी तो। जैसे कई बार हम वस्त्रस्य शौक्ल्यम, शुक्लता, वस्त्रस्य शुक्लता, ठीक है, अथवा शुक्लम वस्त्रम ऐसा बोलेंगे, तो जहां हम वस्त्रस्य शुक्लता शौक्ल्यम आदि बोल रहे हैं यहां तो गुण को ही कह रहा है, शुक्ल शब्द गुणवाची है और गुण को ही कह रहा है, लेकिन जब शुक्लम वस्त्रम बोलते हैं तो यहाँ शुक्ल शब्द शुक्ल गुण को, सफेद गुण को कहने में असमर्थ हो रहा है, वहां नहीं जुड़ता है तो वो द्रव्य को कहने वाला हो जाएगा, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। पृष्ठ संख्या 651 पे, हाँ, दूसरा अनुच्छेद की पहली पंक्ति के अंत से, हाँ, संयोग अविशेषात प्रकरण संयोग तो अविशेषात, हाँ, संयोगतः अविशेषात प्रकरण अविशेषात, हाँ, इसमें जी ये संयोग अविशेषात स्पष्ट नहीं होगी कैसे, हाँ, संयोग का मतलब ये होता है कि जिस चीज के साथ में कथन किया गया है, जैसे व्रीहीन अवहंती, इसमें अवहनन क्रिया व्रीही के साथ में संयुक्त है, ऐसे पीछे भी जो आया था ना गुण है ये किसी विशेष के साथ संयोग किए हुए नहीं है इसलिए सब जगह जाकर के लगेंगे, ऐसा भाव होता ना, तो उस वाक्य में पढ़े हुए किसी शब्द शब्द बोध्य द्रव्य के साथ न जुड़ने के कारण वो सब जगह घटेगा। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि ये यहाँ पर किसी विशेष के साथ तो इसका संयोग है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि वो अरुणया को क्रीणाति के साथ तो जोड़ नहीं रहा है और एक अहायन्या के साथ भी नहीं जोड़ रहा है, तो इसलिए विशेष के साथ में संबंध है नहीं, तो संयोग अविशेषात, संयोग से अविशेष होने से किसी विशेष संयोग के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है ये, ऐसा पूर्व पक्षी देख रहा है, एक हायन्या के साथ जुड़ता है लेकिन वो जुड़ा हुआ देख नहीं रहा है इसलिए ये कह रहा है। और प्रकरण अविशेषाच, बोले कोई विशेष प्रकरण की दृष्टि से कि ये यहीं पर ही घटेगा ऐसा तो है नहीं, कहीं भी घट जाएगा, ये प्रकरण अविशेष से भी वो उस बात का संकेत मिलता है, ये क्रय वाला जो उत्तर था ना, क्रय प्रकरण, प्रकरण अविशेष, अगर क्रय का प्रकरण ही हम ले लेंगे तब तो प्रकरण विशेष ही हो गया, अब उसमें भी अगर हमको क्रय में ही डालना है तो यूं कह सकते हैं कि सोम क्रय के विशेष प्रकरण के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, दूसरे क्रय के साथ भी जुड़ा हुआ है, वहां भी घटाने को घटा सकते हैं, लेकिन ये प्रकरण का अविशेष है, कोई विशेष प्रकरण में नहीं कहा गया, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। क्योंकि प्रकरण के साथ क्यों नहीं जुड़ा हुआ है, प्रकरण के साथ जुड़ेगा तो क्रिया के साथ जुड़ना पड़ेगा इसको, किस प्रकरण के साथ जुड़ा है वह क्रीणाति के साथ अथवा सोमम क्रीणाति के साथ में जुड़ा हुआ है, बोले उससे तो ये जुड़ ही नहीं सकता गुणवाची शब्द, इसलिए किसी प्रकरण विशेष से ये जुड़ा नहीं है, प्रकरण का विशेष है तो कहीं भी लग सकता है, दूसरे जगह भी जा सकता है, सब जगह घटना चाहिए पूरे प्रकरण में, ये अन्य प्रकरण में भी। हाँ संयोगता पंचमी अंतम अस्ति अविशेषात संयोग तो विशेष विशेषण रूप नहीं, संयोग तो अविशेषात पंचमी अंत से नहीं, इसको संयोगता ठीक है दोनों लगा सकते हैं वैसे तो संयोगता। हाँ और प्रकरण अविशेषा, अच्छा यहां तो समस्त कर दिया है इन्होंने, इसमें असमस्त लिखा हुआ है इतना ही है, बाकी तो इनमें विशेषण विशेष भाव है ना, ये जो है ना प्रकरण अविशेषाच्य, प्रकरण को प्रकरण कैसा है अविशेष प्रकरण है, विशेषण विशेष भाव है इन दोनों में आपस में, ऐसा ही संयोग तो अविशेषात्म है, तो संयोगता हमें संयोगता आपका क्या कहना है, क्या विभक्ति होनी चाहिए? नीचे ही तो षष्ठी विभक्ति अर्थम अस्ति संयोग के समान होने से, संयोग के अर्थ तो न हो संयोग के, ठीक है तात्पर्य में कर सकते हैं, संयोग के अविशेष होने से, संयोग के समान होने से लिखा है इन्होंने, समान भी यहां पर उतना संगत नहीं है, अविशेष होने से ही है, विशेष का निषेध किया जा रहा है, संयोग विशेष का निषेध किया जा रहा है, संयोग सामान्य वाला की जगह ये अधिक संगत है, विशेष विशेषण में होगा, विशेष विशेषण ही मेरे को तो उस ज्यादा संगत है, तो केनापि सह संबंध नास्ति इति किं वदति वाक्येन केनापि शब्देन सह अरुणया शब्दस्य संबंध नास्ति इति वदति वा को अभिप्राय? हाँ किसी भी किसी विशेष के साथ संबंध नहीं है, क्रीणाति के साथ में संबंध नहीं है इत्यादि, ये जो पंचमी जो है ना संयोगता है, ये तो संयोगता पंचमी के स्थान में ही तो आया ही है, संयोगता जो तसी प्रत्यय आया है ना पंचम्यास तसी, तो ये पंचमी के अर्थ को देने वाला ही प्रत्यय होता है। हाँ ओम आचार्य जी, जो तसी प्रत्यय होता है एक सामान्य रूप से पंचमी में भी होता है, लेकिन कहीं कहीं पर षष्ठी अर्थ में सप्तमी अर्थ में भी होता है, जैसे एक मंत्रो ही ना स्वरतो वर्णतो व, तो उस मंत्र में उस श्लोक में अंत में आता है स्वरतो पराधात, तो वहां पर षष्ठी अर्थ में तसी प्रत्यय है स्वर के अपराध से, तो इस तरीके से अन्यत्र भी होता है अपराध से। असल में क्या हिंदी में हम दोनों अर्थ लेते हैं, इसके कारण वाला भी अर्थ ले लेते हैं, नहीं पाणिनि के सूत्रों की दृष्टि से भी षष्ठी में आता है क्या, किस सूत्र से आया? सर वार्तिक है एक जिसमें की सारे विभक्तियों में तसी का विधान, वार्तिक से आएगा ठीक है, सूत्र से सीधे नहीं है वार्तिक से, वो वार्तिक इसलिए है ना कि लोक में हम इस अर्थ में इसका प्रयोग कर देते हैं, इसलिए वार्तिककार ने जोड़ दिया पंचमी के अलावा षष्ठी में, ठीक है जैसे इन्होंने हिंदी में लिख दिया तो ठीक है, संबंध बना करके भी तात्पर्य वो ले लेते हैं, और समानाधिकरण मानते हुए पंचमी भी माने तो भी कोई आपत्ति नहीं है, वो भी अर्थ लिया जा सकता है, ठीक है। और जी पृष्ठ संख्या 652 पर, 652 नीचे से तीसरी पंक्ति, नीचे से तीसरी पंक्ति जी, अभ्यभिचारी च कारणम कारणवताम इष्टम, इसका स्पष्ट अर्थ समझ में नहीं, कारण हमें कौन सा इष्ट होता है इच्छित होता है तो वो अभ्यभिचारी होना चाहिए, कारण मतलब हेतु, न्याय दर्शन की दृष्टि से हम देखें तो हेतु व्यभिचरित नहीं होना चाहिए, हेतु यदि व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है तो वो हेत्वाभास के अंतर्गत चला जाता है, हेतु नियत होना चाहिए अभ्यभिचरित होना चाहिए, साहचर्य का नियम होना चाहिए, वह साहचर्य का नियम यानी व्याप्ति से युक्त होना चाहिए, वो एक सामान्य सिद्धांत है, और यदि वो कारण व्यभिचरित हो रहा है तो इष्ट नहीं होता है हमारे को, इष्ट नहीं होता है। कौए के बैठने से डाली टूटी, कौआ बैठा और डाली टूटी ठीक है, और बिल्ली आई नीचे छीके को देख रही है और उसे कुछ प्राप्त करना है, तो बिल्ली के भाग का छीका टूटा, बिल्ली देख रही है और छीका टूट गया, ठीक है। और बैलगाड़ी चल रही है, नीचे कुत्ता भी चल रहा है, और वो बहुत सोच रहा है कि मेरे कारण से बैलगाड़ी चल रही है, ठीक है। अब उस समय तो लग रहा है, वो कह रहा है कि नहीं मेरे कारण से हो रही है, या कौवा बैठा और डाली टूटी, ऐसा कोई कहे तो, या कौवा बैठ रहा था उसी समय डाली टूट गई, टूटनी ही थी, तो ये कारण व्यभिचरित हो जाते हैं। वो बिल्ली आती है तो हर बार छीका नहीं टूटता, बिल्ली के कारण से छीका नहीं टूटा था, वो तो अलग ही कारण से टूटा था। काकतालीय न्याय जो कौवे का होता है, तो कौवा आया, वो तो बहुत बार बैठता रहता है, कौवे के बैठने से डाली टूटती नहीं, कौवा इतना भारी नहीं होता कि उसके बैठते ही हर बार डाली टूटे, ऐसा उसी तरह की डाली, बड़ी डाली तो नहीं टूटे, चलो जैसी डाली टूटी है वैसी ही डाली पे वो बार बार बैठेगा तो भी टूटेगी नहीं वो, ऐसे। तो जो व्यभिचार को प्राप्त होता है वो हेतु कारण नहीं होता। जो हमने देखा कि बादल आते हैं और बारिश हो रही है, बोले तो जब जब बादल आएंगे तब तक बारिश होगी, ऐसा हमेशा नहीं होता। हाँ बारिश होती है तो बादल होंगे, ये ठीक है, लेकिन जब जब बादल होंगे तो बारिश होगी, ये व्यभिचरित हेतु हो रहा है। तो कारणों को जब हम खोजते हैं तो उन कारणों में कारण किसे स्वीकार करते हैं, इष्ट कौन सा होता है जो अव्यभिचरित होता है, ऐसा। हाँ लोके जी, ओम 654 पृष्ठ पर, 654 हाँ, ऊपर से द्वितीय पंक्ति, हाँ, ना चलिंगात वाक्यम बलीय, हाँ, ये पूर्व पक्ष लिंग से कौन सा वाक्य इसको ले रहे, मतलब आप क्या पूछ रहे हैं, ये पूर्व पक्षी का है क्या कहना है, लिंगात जो हेतु दिया वो पूर्व पक्ष ने दिया है, हाँ वो लिंग से क्या ले रहे हैं अभी, नहीं लिंग का मतलब हो गया, पिछले पृष्ठ पर देखिए 653 पर, तदनुपपन्नम रूपाद अरुणा, अरुणा शब्दस्य गुणवचनता, अरुणा शब्द गुणवाची है, यह हमें कैसे पता लगता है, शब्द के रूप से, शब्द की सामर्थ्य से, शब्द गुण को ही बोलता है वो, शब्द सामर्थ्य है, इसे कहा लिंग। अरुणा शब्द की गुणवचनता लिंग से पता लगी, और अरुणा शब्द की द्रव्य वचनता वाक्य से पता लगी, ठीक है। तो दो अर्थ आ रहे हैं। अब प्रश्न हो गया कि अरुणा शब्द गुणवाचक है या द्रव्यवाचक है, तो बोले आपने किस आधार पर निर्णय किया कि गुणवाचक है और द्रव्यवाचक है, तो बोले लिंग से तो निर्णय किया ये गुणवाचक है, और वाक्य से निर्णय किया कि द्रव्यवाचक है, तो इन दोनों में से जो बलवान होगा उसका अर्थ माना जाएगा, तो लिंग बलवान है वाक्य से, उसका अर्थ माना जाना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। बोलिए, पृष्ठ संख्या 53, 653, 653 हाँ, उपरिष्टात द्वितीय पंक्ति, यथा करुणा बुद्धि, तो करुणा शब्द बुद्धे विशेषणम अस्ति वा करुणा पृथक शब्द, अलग अलग मैंने अल्प विराम लगवाए थे, यथा करुणा अल्प विराम बुद्धि अल्प विराम एवं अरुणा इति, करुणा शब्द यदि विशेषणम भविष्यति तो अरुणा शब्द भी विशेषणम अस्ति तो तत्र एवं प्रतीयते, नहीं ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, पहले तो ये ध्यान रखो, सिद्धांति तो ये कह रहा था कि ये द्रव्यवाची भी होगा, अरुणाया एक अहायन्य से जुड़ेगा, वो तो जोड़ना चाह रहा है। अब ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, अगर पूर्व पक्षी इसको करुणा बुद्धि इकट्ठा विशेषण विशेष्य बना करके बोले तो करुणा शब्द किससे जुड़ेगा, बुद्धि से जुड़ेगा। अब ये करुणा शब्द किसका वाचक होगा, द्रव्य का या गुण का, फिर यहां संदेह पैदा हो जाएगा। जैसे अरुणया एक हायन्य है, ऐसे ही करुणा बुद्धि भी अगर इकट्ठा बोला होता पूर्व पक्षी ने तो फिर व्यभिचार को मतलब संदेह को प्राप्त होता कि यहाँ ये द्रव्य को कह रहा है या गुण को कह रहा है। इसलिए पूर्व पक्षी जो अपना प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है वो केवल इतना कह रहा है कि गुणवाची शब्द भी स्त्रीलिंग से युक्त होते हैं। सिद्धांती ने कहा था स्त्रीलिंगता को देख करके मैं ये निर्णय कर रहा हूं कि ये शब्द द्रव्यवाची है, बोले तो व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। तो इसमें बुद्धि मतलब ज्ञान का मतलब है, यहाँ पर बुद्धि द्रव्य नहीं है ज्ञान। तो इस दृष्टि से पूर्व पक्षी दो अलग अलग उदाहरण दे रहा है, करुणा और बुद्धि, आचार्य वर्य ज्ञानम तो गुणम अस्ति, ज्ञानम गुण अस्ति, तो तस्य विशेषणम अस्ति, तो सिद्धांत ना ज्ञान गुण है हाँ? और करुणा तस्य विशेषणम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विशेषण है, यदि अच्छा यदि माने तो हाँ, विशेषणम तथा करुणा शब्द द्रव्य से विशेषणम भवति, परंतु करुणा शब्द गुण से विशेषणम भवति, तो गुण से अपि विशेषणम भवितुम अर्हति इति। चलो ले लो, ले सकते हैं, ऐसे आप बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो तो ले लो, ले लो करुणा बुद्धि। नीचे क्या लिखा है युधिष्ठिर जी ने, जैसे करुणा बुद्धि या करुणा शब्द गुणवाचक होते हुए भी स्त्रीलिंग से संबद्ध है, तो केवल करुणा शब्द लिया है इन्होंने, स्त्रीलिंग से संबद्ध है तो इन्होंने तो बुद्धि का उदाहरण ही नहीं लिया, ये व्याख्या थोड़ा ना की है इन्होंने, नहीं तो यहाँ ये केवल करुणा शब्द को ले रहे हैं, पृथक न मान्यते ना विशेष विशेषण अस्ति, इसको इन्होंने कुछ अभिव्यक्ति नहीं किया उस तरह जैसे आप कह रहे हो, वैसे लग सकता है आप उस ढंग से भी लेना चाहो, यथा करुणा बुद्धि। अभी तो अन्य टीकाकरों को देखना पड़ेगा कि वो कैसे ले रहे हैं, अगर इस तरह से इस व्याख्या की जा रही है तो ठीक है, उसमें आपत्ति नहीं है, कि आपका ये कहना है कि करुणा शब्द में स्त्रीलिंग है और ये होते हुए भी द्रव्य को नहीं कह रहा है, गुण को ही कह रहा है, क्योंकि बुद्धि भी गुण है, बुद्धि भी गुण है, ठीक है, और इसमें बुद्धि शब्द जो है वो, बुद्धि शब्द जो है वो उसमें भी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग होते हुए भी वो गुणवाची, उसके लिए फिर एक और शब्द लाना पड़ेगा क्या, करुणा के लिए जैसे बुद्धि लाना पड़ा, ऐसे बुद्धि की में जो स्त्रीलिंग है उसकी स्त्रीलिंगता को गुणवाची सिद्ध करने के लिए एक और शब्द लाना पड़ेगा आगे, नहीं समझ रहे हो, जैसे करुणा के आगे करुणा को समझाने के लिए बुद्धि लाना पड़ा ना, जिस शैली में आप कह रहे हो कि करुणा शब्द में स्त्रीलिंग आया है वो भी गुण को ही कह रहा है, द्रव्य को नहीं कह रहा है, और वो गुण कौन सा है, बुद्धि गुण है, तो मैं कह रहा हूं कि बुद्धि शब्द में जो स्त्रीलिंग प्रत्यय आया है, स्त्री प्रत्यय नास्ति तत्र भिन्न रूपेण पुल्लिंगात स्त्रीलिंग शब्द न उत्पद्यते तत्र, यथा करुणा शब्दात करुणा भवति, तथा बुद्धि शब्द कस्मित पुंग शब्दात न उत्पद्यते, यानी पुल्लिंग शब्द से भले ही ना बनता हो, अच्छा बुद्धि शब्द में स्त्री, लेकिन स्त्रियाम तिन तो आया है ना, लेकिन तो स्त्री अर्थ को नहीं कहेगा वो, स्त्री प्रत्यय वाला यानी स्त्रियाम के अधिकार में जो स्त्री प्रत्यय आते हैं उस दृष्टि से तो ठीक है चलो नहीं है, लेकिन कृत प्रत्यय तो है ना, ये कृत प्रत्यय है और वो स्त्रीलिंग में ही आया है, तो हम इसको उस तरह से स्त्री प्रत्यय नहीं देख सकते, आप कहना चाह रहे हो कि करुणा में तो टाप आया ये स्त्री प्रत्यय है और बुद्धि में स्त्री प्रत्यय नहीं है, आप ऐसा कहना, स्त्री के स्त्रियाम के अधिकार वाला प्रत्यय नहीं है, लेकिन इसको स्त्री प्रत्यय नहीं कह सकते, स्त्रीत्व को बताने वाला, देखो बुद्धि शब्द स्त्रीत्व को बता रहा है और इसके साथ साथ सा बुद्धि इत्यादि हम स्त्रीलिंग के ही लाएंगे, बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है उसमें स्त्रीत्व को लाने वाला कौन है, स्त्रीत्व को लाने वाला कौन है, क्या हम ये तर्क दे सकते हैं कि स्त्रियाम के अधिकार का कोई प्रत्यय यहाँ नहीं है इसलिए ये स्त्री शब्द नहीं है, स्त्रीलिंगवाची नहीं है, ऐसा कोई हम तर्क नहीं दे सकते ना व्याकरण की दृष्टि से, मम अभिप्राय पुंगमत भाषित नास्ति, तो स्त्री प्रत्यय केवल स्त्रीत्व अर्थे आगच्छति यत्र तत्रैव ऐसा नियम, कोई बात नहीं है, देखो पूर्व पक्षी केवल इतना बताना चाहता है कि गुणवाची शब्द में भी स्त्रीलिंग होता है, आप लिंग के आधार पर द्रव्यवाचकता को निर्धारित नहीं कर सकते, लिंग आया है तो द्रव्य ही होगा, व्यभिचार दिखा रहा है तो व्यभिचार करुणा शब्द में भी दिखा रहा है और बुद्धि शब्द में भी दिखा रहा है, इसको आप यूं भी देख सकते हैं कि स्त्री प्रत्यय वाला ला करके और एक बिना स्त्री प्रत्यय के ला करके भी जो स्त्री में प्रत्यय आया है स्त्री अर्थ में उसको दो तरह के उदाहरण दे दिए करुणा और बुद्धि, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, केवल इतना सही तो बताना है ना उसको, हाँ ठीक है, तो आगे का पाठ देखिए पृष्ठ संख्या 655। हमने देखा था दूसरी पंक्ति के अंतर लिया था, उसमें सिद्धांति ने कुछ बात रखी थी उसका खंडन अब पूर्व पक्षी कह रहा है नैता देवम ये ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है उसके लिए थोड़ा सा पीछे आपको देखना पड़ेगा, सिद्धांति कहां से शुरू हुआ था 654 पर जो दूसरा अनुच्छेद है वहीं से सिद्धांति शुरू हुआ था, ठीक है, तो या तो उसके और आगे का देखिए कि सिद्धांति ने क्या कहा कि यदि अंतिम वाला हेतु देखिए कि यदि अरुणा शब्द अरुणया किरणाति के साथ नहीं जुड़ेगा, अभ्युपगम से कह रहा है नहीं जोड़ रहे हो आप, तो फिर यहां नहीं जोड़ रहा है तो अन्य भी जहां आप जोड़ना चाह रहे हो पूरे प्रकरण में वहां पर भी नहीं जोड़ सकता है, क्योंकि वहां भी किसी क्रिया से नहीं जुड़ सकेगा इसी हेतु से कि ये गुणवाची है तो अमूर्त होने से क्रिया का साधक नहीं बनेगा, साधन नहीं बनेगा, और दूसरा क्रिया के जो साधन है उनसे भी नहीं जुड़ेगा, जैसे कि एकायन्या से नहीं जुड़ा है तो सब जगह दोष आएगा। तो तच्च उभयम अपि अनुपपन्नम, ये बात तो दोनों ही जगह उत्पन्न नहीं हो रही है, ये दोनों ही आपके पक्ष में भी संगत नहीं होंगे, इसलिए अनर्थकत्व परिजिहीर्षया, अनर्थकत्व को हटाने की इच्छा से सन्निहिते न, पास में जो पढ़ा हुआ शब्द है एकाहिनी शब्द है ना, एकाहिनी इस शब्द से के साथ में अरुणा शब्द संबद्ध देते, उससे संबद्ध होता है, गलत तो हमें करना नहीं है, तो अरुणया का एकाहिनिया से कैसे संबंध जुड़ रहा है उसको इसने बताया, और कोई चारा नहीं है, मानना पड़ेगा, थोड़ा दोष होते हुए भी यही ठीक है। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा नहीं तदेवम, ऐसा नहीं है यहां पर, क्यों न ही अयम अरुणा शब्द एक हाइनी विशेषणम भवितुम अर्हति, अरुणा शब्द एक हाइनी का विशेषण ही नहीं हो सकता है, उसको कहेगा तो उसका विशेषण तो बनना पड़ेगा, विशेषण विशेष भाव तो लाना पड़ेगा, तो अरुणया ये अरुणा शब्द एक हाइनी का विशेषण नहीं बन सकता, पूर्व पक्ष ने कहा। सिद्धांति ने पूछा किम कारणम, क्यों नहीं बन सकता, सिद्धांत पूर्व पक्षी कह रहा है कर्ण विभक्त्या तृतीया समुच्चरित अयम अरुणयाम, ये तृतीय विभक्ति जो कि कर्ण विभक्ति है उसके साथ में से उच्चरित है यानी उससे युक्त है, तेना एतेना तृतीय श्रुति सामर्थ्यात, इस तृतीय विभक्ति की श्रुति के सामर्थ्य से, इसको श्रुति कहेंगे, अरुणयाम है जो तृतीय विभक्ति है टा विभक्ति है ये श्रुति से अर्थ आ रहा है, इस तृतीय श्रुति के सामर्थ्य से क्रिया विशेषण है ना भवितव्य में, इसको तो क्रिया का विशेषण होना चाहिए, क्रिया का विशेषण है नहीं, ये तो खंडन कर ही रहा है पूर्व पक्षी, लेकिन अगर आप तृतीय विभक्ति के आधार पर देखोगे तो इसको क्रिया का विशेषण होना चाहिए, क्योंकि कारक हमेशा क्रिया के साधन होते हैं, वो कारक कहते ही उसको हैं, तो ये कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति आई है तो इसका तो क्रिया से ही संबंध होना चाहिए, एक आयने से नहीं होना चाहिए। आगे और कारकाणाम ही क्रिया संबंधो न द्रव्य नहीं, ये सिद्धांत बता दिया, कारकों का क्रिया से ही संबंध होता है, द्रव्य से संबंध नहीं होता है, व्याकरण की एक दृष्टि से हम यही तो कहेंगे, समस्त कारकों का क्रिया के साथ में संबंध होता है, क्योंकि कारक क्रिया का निर्वर्तक होता है, यही तो कारकत्व है उसका, तो हमेशा क्रिया से ही जुड़ेगा, ये पक्ष एक उसने प्रस्तुत कर दिया। तो स एष श्रुति सामर्थ्यात क्रिया विशेषणम, तो ये जो अरुणया शब्द है ये श्रुति के सामर्थ्य से, श्रुति का सामर्थ्य क्या है यहाँ पर तृतीय विभक्ति, विभक्ति के सामर्थ्य से ये क्रिया का विशेषण है। वाक्यात एक आहिनी विशेषणम, और एक आहिनी का विशेषण आप कैसे कर पाएंगे, वाक्य से कर पाएंगे, और श्रुतिश्च वाक्यात बली ऐसी, श्रुति वाक्य से बलवती होती है, तस्मात न अस्य एक आहिनी संबंध है, थी इसका एक आहिनी से संबंध हो ही नहीं सकता है, लगाओ वो तो भी वो तो खंडित हो जाएगा, प्रबल प्रमाण से जो पता लगा है उसी को ही मान्य करना चाहिए, किरणाती के साथ होना चाहिए, अभी कह तो रहा है लेकिन दूसरे पक्ष में पहले खंडित कर ही चुका है कि क्रिया के साथ में किरणाती के साथ जुड़ ही नहीं सकता अमूर्त होने से, तो ऐसा करने से अभी जो अभी ये सब जो बोलता है ना, ऐसा जो वाक्य बोले जाते हैं उसका क्या मतलब है कि एक आहिनी से तो हो ही नहीं सकता है, इसका तात्पर्य केवल इतने में, इससे ये नहीं मानना चाहिए कि पूर्व पक्षी इसका क्रिया से संबंध मान रहा है, वाक्य तो यही कह रहा है कि क्रिया से संबंध मान रहा है, लेकिन ये केवल एक आहिनी के संबंध को खंडित करने के लिए केवल बोल रहा है इससे, क्योंकि तो क्रिया से संबंध तो हो तो एक आहिनी से तो हो नहीं सकता, और फिर बाद में होगा तो क्रिया से ही होगा, इतना कह के चुप हो गया, तो कम से कम एक पक्ष तो हटा दिया एक आहिनी का, अब क्रिया से संबंध की बात आते ही कहेगा कि अमूर्त होने से इससे भी नहीं हो सकता है, तो फिर कहां जाएगा ये पूरे प्रकरण में, बाकी जगह भी घटेगा, केवल सोम के क्रय के साथ में या गाय के साथ में नहीं जुड़ेगा, ऐसे सिद्ध करेगा ये। जब दो बात सिद्ध करनी होती है, किसी से मनवाना होता है, तो पहले आधी बात अगर वो मान रहा है तो वो तो सलटा लेते हैं कि चलो ये तो सलटेगी, इसको तो बाद में देखेंगे, पहले इतना तो मनवा लो इससे, उसके लिए कुछ कथन ऐसे होते हैं। आगे सिद्धांति कह रहा है ननु च गुणस्य क्रिया संबंध अभावात अविवक्षिता कारक विभक्ति रीति एकहायनी संबंधो अयम अध्यवसिता, सिद्धांती पूर्व पक्षी को अपनी बात याद दिला रहा है, उस दृष्टि से कहते ना भाई ये तो गुण है, गुण का क्रिया के साथ संबंध का अभाव विवक्षित है, क्रिया के साथ संबंध होता ही नहीं है गुण का, तो लेकिन फिर भी यहां पर कारक विभक्ति है ऐसा मान करके, तृतीय विभक्ति कारक विभक्ति ऐसा मान करके, इति एक हाइनी से संबंध इसका निश्चय करना चाहिए, अध्यवसित करना चाहिए। अब संबंध तो दोनों तरह से ही नहीं लग रहा है, तो क्रिया के साथ तो जुड़ ही नहीं रहा है, सिद्धांती मान रहा है इसको कि इसका गुण का क्रिया के साथ संबंध नहीं जुड़ सकता, लेकिन विभक्ति है तो इसलिए एक हाइनी के साथ संबंध जोड़ना ही पड़ेगा हमारे को। तो पूर्व पक्षी कह रहा है एवं अपि नोपपद्यते, ऐसे भी ये नहीं सिद्ध होता है, क्यों, यदि कारकाभिधानम अविवक्षितम, यदि कारक का अभिधान अविवक्षित हो। देखो इसमें सिद्धांती की वो जो बात थी ना ऊपर प्रथम पंक्ति को देखो, मैं विवक्षित बोल गया था, अविवक्षित है संबंध अभावात अविवक्षिता कारक विभक्ति रीति। सिद्धांति ने क्या कहा, अरुणया में जो तृतीय विभक्ति है वो अविवक्षित है, वो कहना नहीं चाहता है, वो केवल शब्द संस्कार के लिए विभक्ति आई है, जैसे शब्द संस्कार के लिए यानी पद बनाने के लिए सुप्तिंगंतम पदम की दृष्टि से कि सुबंत तो बनाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तो विभक्ति लानी पड़ेगी, नहीं तो पद नहीं बनेगा, और अपदम न प्रयुंजिता, तो कोई ना कोई पद तो पद बनाने के लिए कोई ना कोई विभक्ति तो लानी पड़ेगी, इसलिए तृतीय विभक्ति ले आए हैं, और तृतीय विभक्ति ले आए हैं लेकिन तृतीय का अर्थ विवक्षित नहीं है, वहां पर विवक्षित नहीं है, अविवक्षित है, केवल शब्द संस्कार के लिए पद बनाने के लिए तृतीय विभक्ति आई है ऐसा हम मान लें। ये जो कई जगह पर किसी भी विभक्ति से कोई भी अर्थ लेते हैं उसको एक दृष्टि से ऐसे भी देखा जाता है, सुपाम सुपो भवती वाली जो बात है, किसी भी सुप के स्थान पर सुप हो जाता है, उसकी एक व्याख्या तो ये होती है कि पहले किसी भी विभक्ति से कोई भी अर्थ लिया जाता था, सब एक विभक्ति से अनेक अर्थ हो सकते थे, जैसे कि अभी भ्याम भ्याम भ्याम या भिस भिस, ये एक जैसे प्रत्यय होते हुए भी अलग अलग विभक्तियां और अलग अलग अर्थ हम ले लेते हैं प्रसंग के अनुसार, एक शैली से तो ये कथन होता है कि वहां पर सबकी जगह सब आ सकते हैं, प्रसंग के अनुसार वहां पर अर्थ अपने आप दे देगा कि ये इस विभक्ति का अर्थ लेंगे, प्रत्यय कोई भी दिखाई दे रहा हो प्रसंग से ही जब कारकत विशेष कारक का करण या जो भी कारक हम ले रहे हैं कर्म कर्ता आदि वो प्रतीत हो रहा हो तो विभक्ति कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अर्थ हम ठीक ही निकाल लेते हैं, एक तो ये शैली है। दूसरा, दूसरे ढंग से क्या कहते हैं इसको कि अर्थ प्रसंग अनुसार अपने आप आ ही रहा है, विभक्ति केवल उसको पद बनाने के लिए आई थी और कोई मतलब नहीं है, जो विभक्ति आई उस विभक्ति का कारकत्व वहां विवक्षित नहीं है, जैसे प्रथमा विभक्ति का एक वचन जो हम लाते हैं वो भी क्यों लाते हैं वहां पर, ये केवल शब्द संस्कार के लिए औत्सर्गिक है और प्रथम प्रारंभ प्रथम विभक्ति का एक वचन लाया था औत्सर्गिक मान के कि भाई ठीक है कुछ ना कुछ तो आएगा, ये तो पहले वाला उठा के लग दिया वहां पर पद संस्कार के लिए, तो ऐसे ही अन्य विभक्तियां भी पद संस्कार के लिए जब आएंगी तो अब उस प्रत्यय का कारक अर्थ विवक्षित नहीं होगा, क्योंकि कारक को बताने के लिए करण कारक को बताने के लिए तृतीय विभक्ति वहां नहीं आई है, केवल शब्द संस्कार के लिए पद संस्कार के लिए आई है, उस शैली में यह बोल रहा है क्या कि न च गुणस्य क्रिया संबंध अभावात, ननु च गुण का क्रिया के साथ संबंध का अभाव होने से अविवक्षिता कारक विभक्ति रीति, कारक विभक्ति तृतीय विभक्ति यहां पर विवक्षित नहीं है, वैसे ही आई है, विवक्षित होती तो क्रिया के साथ संबंध जोड़ते, यहां विवक्षित है ही नहीं, तो ऐसा एक आयनी संबंध भी यहां पर एक आयनी संबंध तो अयम अध्यवसिता एक आयनी के साथ संबंध जुड़ जाएगा। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं ऐसे भी आप नहीं अर्थ कर सकते, ये भी संगत नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यदि कारकाभिधानम अविवक्षितम इति, कारक का जो कथन है यानी टा विभक्ति जो आई है ये अविवक्षित है, तो गुण शब्देन एतेन द्रव्यम अभिधातुम इष्यते, और इसलिए इस गुणवाची शब्द से द्रव्य को कहना आपको इष्ट हो रहा है, आप उसका विधान करना चाहते हो, तो तदा प्रातिपदिकार्थस्य अव्यतिरेका इति, तब तो आप इस शब्द के द्वारा केवल प्रातिपदिक के अर्थ को कह रहे हो और कुछ नहीं कह रहे हो, प्रातिपदिक के अर्थ का व्यतिरेक नहीं होगा, मात्र प्रातिपदिक के अर्थ को कहा जाता है जब, तो उसका प्रातिपदिक अर्थ का अव्यतिरेक हो, अभिन्न रूप से प्रातिपदिक अर्थ ही किया जा रहा है, प्रातिपदिक के अर्थ का व्यतिरेक जब कहेंगे इसका मतलब है उसमें दूसरी चीज भी आ गई है, दूसरा दूसरे तत्व भी वहां पर जुड़ गए उस कारकत्व के, तो जब आप तृतीया का अर्थ अविवक्षित मान रहे हो तो ये केवल प्रातिपदिक के अर्थ को कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है, पूर्व पक्षी बात को रख रहा है। तो प्रातिपदिक अर्थ से अव्यतिरेक इति प्रथमा विभक्ति प्राप्त होती, फिर तो यहां प्रथमा विभक्ति प्राप्त होनी चाहिए, प्रातिपदिक अर्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति प्राप्त होती है, अविभक्षित होने से तो प्रथमा तो तृतीया क्यों पड़ी गई है, यहां पर यह प्रश्न उठा रहा है। न ही तृतीयांत तम अभिसंबंधम शक्नोति वक्तुम, तो बोले ये जो तृतीयांत शब्द है अरुणया, ये उसके साथ में संबंध को नहीं कह सकता, किसके साथ में, एकहायान्य के साथ में। न ही तृतीयांत तम अभिसंबंधम शक्नोति वक्तुम, आगे न च अन्यथा अनुपपत्ति ही, और किसी तरह से तो संगति लग नहीं रही है, इति ऐसा मान करके अन्यो अस्य अनुपपद्यमानो अर्थ शक्यते, नहीं इसको न को बाद में लेंगे, अन्यथा अनुपपत्ति ही इति, अन्य तरह से उपपत्ति हो नहीं रही है, अनुपपत्ति है, संगति नहीं लग रही है, ऐसा मान करके अन्यो अस्य अनुपपद्यमान अर्थ, और कोई जो अर्थ नहीं घट रहा है वो अर्थ न शक्यते कल्पयितुम, वो आप नहीं ले सकते, संगति नहीं लग रही है इसलिए जिससे संबंध नहीं जुड़ रहा है वो अर्थ आप यहां जोड़ दोगे, ये तो ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा अग्नौ तिष्ठति मानवकः, मानवक यानी बच्चा बालक अग्नि में बैठा हुआ है, अग्नि पर बैठा हुआ है, मैं या पर कोई सा भी ले लीजिए, अग्नि पर बैठा हुआ है, तो इत्युक्ते ज्वलने अनुपपद्य मानो, ज्वलन में तो यानी जो ज्वलनशील अग्नि है उसमें तो ये संगत लग नहीं रहा है, प्रयोग में घट नहीं रहा है, उस पर तो बैठ नहीं सकता है वो सामान्यतया, अब यूँ कोई बैठ गया हो अग्नि पे तो एक अलग बात है, जैसे सती प्रथा में कोई अग्नि पे बैठी हो या बैठा दिया हो किसको वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्यतः कोई बैठता नहीं है अग्नि पे, तो ये अनुपपद्यमान अर्थ है, तो ऐसा मान करके कोई कहे कि अच्छा अग्नि पे तो बैठ नहीं सकता तो फिर क्या करना चाहिए, बोले कि घोड़े पे बैठा होगा या गाय पे बैठा होगा, ऐसा अर्थ ले ले तो ले, ये तो संगत है, न अश्व गवि वा कल्पते, ऐसी कोई कल्पना नहीं करता है कि अच्छा अग्नि पे बैठा है मतलब तो ठीक नहीं है, तो चलो हम यूं मानेंगे इसका मतलब है अग्नि का मतलब यहाँ पर घोड़ा या गाय मान लेंगे, बैल मान लेंगे, ऐसा तो नहीं लिया जा सकता, फिर क्या अर्थ लेते हैं अनुपपद्यमान होते हुए, तो कहते हैं अग्नि समीप वचना एव अध्यवसीयते, वहां क्या निश्चय होता है अग्नि पर या अग्नि में बैठा है मतलब अग्नि के समीप बैठा है, ये तो संगत लगेगा, आप घोड़े पे या गाय पे नहीं बैठा सकते उसको, तो ऐसे ही आप जो दूसरा अर्थ जोड़ रहे हो वो तो बहुत अटपटा है, पूर्व पक्षी सिद्धांति पे आक्षेप कर रहा है। तद्वत यहाँ भी उसी प्रकार यहाँ भी अप्रथमांत शब्दों जो यानी अरुणया तृतीयांत है, न कथनचित अपि अव्यतिरिक्ते प्रातिपदिक करते भवितुमर्हति, ये प्रातिपदिक से अभिन्न अर्थ में नहीं घट सकता, यानी प्रातिपदिक में ही प्रातिपदिक में नहीं घट सकता, प्रातिपदिक से अभिन्न मतलब केवल प्रातिपदिक में और किसी अर्थ में नहीं, केवल प्रातिपदिक अर्थ में नहीं घट सकता क्योंकि तृतीय है यहाँ पर। तस्मात कामम अनर्थ को अवगम्यताम, आप भले ही इसको अनर्थक समझ रहे हैं, न अस्य एकहायिनी संबंधो अध्यवसायः अध्यवसातव्यः, लेकिन एकहायिनी के साथ तो संबंध जोड़ ही नहीं सकते, अनर्थक मानो तो मान लो वो चलेगा, आप इसको अनर्थक कह दो वो तो फिर भी युक्ति संगत लग रहा है कि ये गलत बात है, लेकिन गलत है तो आप कुछ भी कर लोगे, ये तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अब इस पर सिद्धांत और कह रहा है, न पुरुमा, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, न कारकम अरुणा शब्देन अभिधीयते, अरुणा शब्द से कारक नहीं कहा जा रहा है, मैं हम ऐसा नहीं कह रहे, सिद्धांती ने पीछे कहा था ना क्रिया संबंध अभावत अविवक्षिता कारक विभक्ति रहती, कारक विभक्ति अविवक्षित है यानी कह नहीं रही है, तो सिद्धांती वो जो खंडन हो गया उसका, वो सिद्धांती यूं कह रहा है कि मेरा ये मतलब नहीं है कि अरुणा शब्द से कारक कहा ही नहीं जा रहा है, ये तात्पर्य नहीं है हमारा। व्यक्तम अरुण गुण विशिष्टम एतेन कारकम अभिधीयते, व्यक्तम ये तो स्पष्ट ही है कि अरुण गुण से विशिष्ट, अरुण गुण वाला, अरुण गुण जिसमें, अरुण गुण विशिष्टम एतेन, एतेन मतलब इस अरुणया शब्द के द्वारा कारकम अभिधीयते, कारक कहा जा रहा है, अरुणा अरुणया शब्द के द्वारा स्पष्ट ही अरुणा गुण विशिष्ट कारक कहा जा रहा है। कारक कौन होगा, क्रिया का कर्ता, क्रिया का करने वाला कारक होगा, तो वो कहा जा रहा है, यानी तृतीया विभक्ति ऐसे अविवक्षित नहीं है कि कुछ भी अर्थ ना लो और फिर प्रातिपदिक अर्थ पे आप पहुंच जाओ, वो मेरा तात्पर्य नहीं था। फिर कैसे है अविवक्षित, कैसे है उसको अब सिद्धांती समझा रहा है, कदाचित्तु किंचित विधित्सितम भवति, कभी कभी कभी किंचित मतलब थोड़ा सा विधित्सितम भवति, विधि करने की इच्छा वाला होता है, विधि किया जाता है, थोड़ा विधि किया जाता है। इसका मतलब है न तो पूर्णम, पूरा का पूरा विधित्सित हो ऐसा नहीं, कदाचित किंचित विधित्सितम भवति न तो पूर्णम, ये तात्पर्य है यहां पर, पूरा नहीं। पूरा का मतलब प्रकृति और प्रत्यय दोनों, किंचित का मतलब है प्रकृति और प्रत्यय में से कोई सा एक भाग, प्रकृति या तो प्रत्यय, वो किंचित हो जाएगा, पूरा का पूरा नहीं होगा। तो कदाचित किंचित विधित्सितम भवति, कदाचित उपसर्जनी भूतो अर्थो विधित्सितः, इसी को खोल रहे हैं, कभी जो गौण अर्थ होता है वो विधित्सित होता है, उसको कहना चाहते हैं वहां पर। विधेय के रूप में गौण अर्थ को भी कहा जाता है, और प्रधान भूतो अनुवाद है, जो प्रधान भूत अर्थ होता है उस शब्द का, उसको अनुवाद के रूप में कथन किया जाता है। सामान्यतः हम यूं देखेंगे कि भाई यहां विधि की जा रही है तो जो प्रधान अर्थ है उसकी विधि की जानी चाहिए, ऐसा हम सामान्यतः मानते हैं। लेकिन सिद्धांति कह रहा है कि कभी कभी कभी जो अप्रधान अर्थ है वो भी विधि किया जाता है, और जो प्रधान होता है उसका अनुवाद होता है। कैसे, इसका उदाहरण आगे बता रहे हैं। तद्यथा दंडी इति उपसर्जनी भूत दंडकम पुरुष प्रधान कह शब्दो अवगम्यते। एक इन्होंने उदाहरण लिया दंडी। अब दंडी शब्द में प्रधान क्या है और अप्रधान क्या है? दंडी शब्द में दंडी का अर्थ क्या होता है? डंडे वाला, दंड वाला। कौन है डंडे वाला? कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति है। तो दंडी इति उपसर्जनी भूत दंडक पुरुष प्रधान का शब्द अवगम्य थे। ये जो दंडी शब्द है इसमें एक तो डंडा है और एक डंडे वाला मनुष्य है, किसकी प्रधानता है? दंडी शब्द डंडे को भी कह रहा है, हम निषेध नहीं कर सकते कि डंडे को कह ही नहीं रहा है, क्योंकि तो दंड शब्द है वहां पर, दंड शब्द डंडे को कह रहा है। लेकिन दंडी जो पूरा शब्द है इसमें प्रधानता किसकी है? पुरुष की प्रधानता है, और दंड की अप्रधानता है। हो गया, दंडी शब्द ऐसा ही है ना, ये तो बताया। लेकिन अब देखते हैं कि क्वचित कदाचित तो निर्जाते पुरुषे, कभी जब हमें पुरुष का तो पता है, दंडी शब्द से पुरुष का ज्ञान होता है, पुरुष प्रधान है, और उस प्रधान पुरुष का हमें पहले से पता है। निर्जाते पुरुषे दंड गुण विधानार्थम उच्चार्यते, तो वहां पर दंड गुण के विधान के लिए कहा जाता है। देखो दंडी शब्द में दंडा तो है अप्रधान और दंड वाला है प्रधान, लेकिन यदि प्रसंग से हमें जो जिसकी प्रधानता है पुरुष की उसका तो पता है, पुरुष का, तो जब पुरुष का पता है तो दंडी शब्द में जो प्रत्यय पुरुष को कह रहा है, प्रत्यय आकर के दंड वाला उसको पुरुष को कह रहा है, उसकी अप्रधान वो उसका अनुवाद हो जाएगा। दंडी शब्द पुरुष की प्रधानता वाला है, लेकिन पुरुष शब्द का उल्लेख पहले आ चुका है वाक्य से, यह हमें पता है, तो जो ज्ञात है वो यहां पर दंडी शब्द में फिर भी कहा जाता हुआ अनुवाद को प्राप्त होगा। अनुवाद है, वो तो पता है, उसका कथन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वहां विधि की जा रही है, तो किसकी विधि होगी? अज्ञात, ज्ञात, अज्ञात की ही विधि होती है, ज्ञात की तो होगी नहीं। भले ही पुरुष प्रधान है लेकिन चूंकि हमें ज्ञात है इसलिए वो अनुवाद होगा, तो विधि किसकी होगी? दंड की होगी। तो जैसे उदाहरण दिया, दंडी प्रेषान अनवाह, दंडी दंड वाला प्रेष को कहे, तो दंड वाला पुरुष है वो प्रेष को कहे, ये यहां प्रयोजन नहीं है, ये तो पता है। यहां पर ये जो दंड है ये मैत्रावरुण को दिया जाता है, मैत्रावरुण ने लिखा है ना इन्होंने, ऋत्विक है उसको। ये क्या होता है कि यजमान जब दीक्षित हो जाता है, दीक्षा के समय वो दंड भी ग्रहण करता है, जैसे मेखला को करता है या कृष्ण चर्म को कृष्णा जी को करता है, तो वो दंड लेकर के फिर मैत्रावरुण को दे देता है, मैत्रावरुण को देना होता है। तो मैत्रावरुण जब प्रेष देता है, ये तो पहले से पता है कि मैत्रावरुण को प्रेष देना है, बुलाना है कि भाई करो क्रिया, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? ये वाक्य जो कह रहा है ना दंडी प्रेषान अनवाह, इसमें दंड की विधि की जा रही है, वाक्य में दंड की विधि की जा रही है, जबकि दंड यहां पर उपसर्जनी भूत है, दंडी शब्द में दंड दंड उपसर्जन है, गौण है, लेकिन फिर भी यहां पर विधित्सित है, विधि की जा रही है, प्रधान की विधि नहीं की जा रही है, क्योंकि वो पता है पहले से, ठीक है। तो इस दृष्टि से जो पीछे कहा था ना, कदाचित किंचित विधित्सितम भवति, कभी कहीं कोई थोड़ा सा भी विधित्सित होता है, पूरा नहीं होता है, कि पूरा दंड युक्त तो व्यक्ति का विधान किया जा रहा हो, यह भी अर्थ ले सकते हैं दंडी प्रेषान अनवाह। दंड युक्त व्यक्ति, मुख्य दोनों को ले सकते हैं, दोनों का विधान कर रहे हैं, व्यक्ति भी होना चाहिए और दंड भी होना चाहिए, लेकिन यहां तात्पर्य दंडे के विधान में है केवल, तो ऐसा भी होता है। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यथा लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति, ऋत्विक लोग घूमते हैं, गमन करते हैं यानी कार्य करते हैं, प्रचरन्ति, ये शेन याग जो होते हैं उसके संदर्भ में इसको उल्लेख किया गया है। अभिचार कर्म होते हैं ना, वहां पर लाल पगड़ी पहन करके घूमते हैं। अभी तो आपने किसी भी ऋत्विक को या सोमयाग में लाल पगड़ी पहने हुए नहीं देखा ना, यहां तो नहीं घटेगा, लेकिन सामान्य देखेंगे तो लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति, ऋत्विक लोग लाल पगड़ी पहन के घूमते हैं, काम करते हैं, पर हमने तो देखी नहीं ऋत्विकों की लाल पगड़ी, हम सब जगह घटा रहे हैं इसको क्योंकि प्रसंग नहीं पता है। तो ये अभिचार कर्म में, शेनादि अभिचार कर्म में ये कहा गया है, इसलिए वहीं घटेगा, सब जगह सोमयागों में नहीं घटेगा। तो अब यहां पर देखिए, लोहितोष्णीषा, लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति, तो कह रहे हैं एवं एवं इहापि यदि उपसर्जन भूतो अरुणो गुणः। अच्छा, इसको तो वो तो आगे घटाएंगे दृष्टांत में, दृष्टांत ये जो दूसरा दिया ना यथा, तो इसका लोहितोष्णीषा ऋत्विजः लाल पगड़ी और लोहितोष्णीषा, ये लोहितोष्णिक ये जो हम लेंगे शब्द, ये लाल पगड़ी वाला दंडी की तरह से ये पुरुष को प्रधान रूप से कह रहा है, और लाल पगड़ी यहां पर गौण है, अप्रधान है इस शब्द में, क्योंकि पूरा शब्द मिलाकर के लाल पगड़ी को नहीं कह रहा है, लाल पगड़ी वाले को कह रहा है पूरा शब्द प्रकृति प्रत्यय मिला करके, लेकिन लाल पगड़ी का भी संकेत कर रहा है, वो गौण रूप से कर रहा है। तो फिर भी यहां पर लाल पगड़ी का विधान किया जा रहा है, अप्रधान का भी विधान किया, वो विदित्सित है, केवल एक अंश कुछ ही विदित्सित किया जा रहा है, पूरा पूरा विदित्सित नहीं हो रहा है प्रत्येक होते हुए भी। तो इसी प्रकार से एवं इहापि यहां भी यानी अरुणया में भी यदि उपसर्जन भूतो अरुणो गुणः प्रधान भूतम कारकम, अरुणया में कौन उपसर्जन है और कौन प्रधान है, तो कारक जो बाद में आया वो प्रधान है, लेकिन अरुणा शब्द है वो गुण गुण है यहां पर, लेकिन तथापि लेकिन फिर भी अनुदिते कारके अरुण गुण विधानार्थम वचनम युज्यते, कारक का तो अनुवाद किया गया है यहां पर, कारक तो कहा जा चुका है, एक आयन्या के द्वारा कहा जा चुका है, लेकिन फिर भी यहां पर अरुणा में जो कारक शब्द लिखा गया यानी तृतीय विभक्ति आई है वो विदित्सित नहीं है, विधान तो यहां पर अरुण गुण को करने के लिए है, केवल अरुणया में अरुण गुण का विधान करने के लिए, उपसर्जन का विधान करने के लिए यहां जोड़ा गया है। तो तथापि अनुदिते कार के अरुण गुण विधानार्थम वचनम युज्यते तस्मात एक हायनी संबंध उपपद्यते, इसलिए इसका एक हायनी के साथ संबंध जुड़ रहा है, केवल गुण को कहना है, किसके गुण को कहेगा, तो वहां जो द्रव्य है उसके गुण को कहेगा, अरुण गुण क्रिया के साथ में नहीं जुड़ सकता, अरुण गुण तो द्रव्य के साथ ही जुड़ेगा, गुण हमेशा द्रव्य में ही रहता है, तो एक आहिनी के साथ ही जुड़ेगा, नास्ति वाक्य भेद है, और इसलिए वाक्य भेद भी नहीं होगा। यहां पर वाक्य भेद कैसे हो सकता था, पूर्व पक्षी यूं देखता कि एक आहिन्या का क्रीणाति के साथ संबंध हो गया, अब क्रीणाति का अरुणया या पिंगाक्षा इसके साथ में संबंध नहीं होगा, तो या तो अलग अलग बार होगा, एक अरुणया क्रीणाति, पिंगाक्षा क्रीणाति और एक आहिन्या क्रीणाति, तीन होते तो वाक्य भेद होता, तीन वाक्य माने जाते। तो बोले कि ये अरुण गुण मात्र को कह रहा है एक हायनी से जोड़ करके, ये विधि की जा रही है यहां पर, और इसलिए वाक्य भेद यहां पर नहीं होगा, तो एक हायनी के साथ में संबंध जुड़ेगा। इस पर फिर पूर्व पक्षी कह रहा है, तो काफी चर्चा हो चुकी है, यूं तो हमने इधर उधर की जो कर ली, इन्होंने कितनी रखी है बातें, और उसमें पूर्व पक्षी भी अपनी बात को जोर से ही रख रहा है, सिद्धांति भी रख रहा है और खंडन भी कर रहा है सिद्धांति पूर्व पक्षी का। बोले अब तो निर्णय हो जाना चाहिए ना, ये कुछ बचता है कुछ और कहने को। अच्छा, इस तरह की चर्चा व्याकरण में नहीं मिलेगी, बातें व्याकरण की लेकर के कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की चर्चा जिस तरह से यहां की गई है, हालांकि महावाश्य में कई बार इस तरह की चर्चाएं करते हैं, लेकिन इस विषय में मेरे को नहीं ध्यान आ रहा है ऐसी जो यहां चर्चा की जा रही है, लेकिन है उसी से संबंधित। और ये जो अभिप्राय कहा जा रहा है ये व्याकरण या महावाश्य से विपरीत नहीं है, उसके अनुरूप ही किया जा रहा है, और कैसे ये आपस में संबंध जोड़ते हैं यही विवेचना की जा रही है। तो सिद्ध पूर्व पक्षी भी कह रहा है नहीं तत्सारम, ठीक नहीं है आपकी बात, अब अपनी बात फिर रख रहा है ये क्या। अत्र ही एक हायनी क्रीणात्यो अनवबुद्धम संबंधम बोधितुम अयम एक हायनी शब्द उच्चारित। बोले इस वाक्य के अंदर अरुणया एक हायन्या नहीं अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या क्रीणाति सोमम क्रीणाति। तो इस वाक्य में एक हायन्या का कथन क्रीणाति के साथ में क्यों जोड़ा गया है, इसके साथ में क्यों जोड़ा है इसको? तो इन्होंने कहा कि अत्र ही एक हायनी क्रीणात्यो हो, इन दोनों के अनवबुद्ध संबंध जिसको कि अभी तक पता नहीं था, क्योंकि केवल क्रीणाति शब्द हो तो किसको खरीदता है ये संबंध नहीं पता है, और केवल एक हायनी हायन्या हो तो उसका किस क्रिया के साथ संबंध है ये भी नहीं पता लगता है, लेकिन जब वाक्य में आ जाते हैं तो एक हायन्या का क्रीणाति के साथ में संबंध जुड़ जाता है। वाक्य यही तो करता है, पीछे हमने ये बात देखी भी थी कि शब्द अर्थ का बोध कराता है, और शब्द जिस अर्थ का बोध कराता है वाक्य भी उसी अर्थ का बोध कराएगा, शब्दानुसार ही तो कराएगा, लेकिन फिर भी शब्दार्थ बोध की अपेक्षा वाक्यार्थ बोध अलग होगा। वो अलग कैसे होता है? इनमें विशेषण विशेष्य भाव बन जाता है और ये अन्यों को हटा देते हैं। क्रीणाति तो न जाने दुनिया की हर चीज को क्रीणाति के साथ में जोड़ सकते हैं, और एक हायन्या जब जुड़ गया, एक हायन्या के साथ में किसी भी क्रिया को जोड़ सकते हैं, उसको खिलाता है, उसको नहलाता है, कुछ भी कह सकते हैं, क्रीणाति के साथ ही थोड़ा। तो दोनों खुले हुए थे बिल्कुल। तो इस वाक्य में एक हायन्या के साथ क्रीणाति को जो जोड़ा गया है, तो इन दोनों के परस्पर अनवबुद्ध संबंध को जोड़ने के बताने के लिए जोड़ा गया है। क्रीणाति का किसके साथ संबंध है ये अभी तक पता नहीं था, एक हायन्या ने आके बता दिया कि नहीं क्रीणाति इससे जुड़ी हुई है, और एक हायन्या का किस क्रिया के साथ में संबंध है ये पता नहीं था, तो क्रीणाति के साथ जुड़ करके संबंध को बताया गया। तो वाक्य किसको बता देता है? संबंध को बता देता है, शब्द संबंध को नहीं बताता है। ये शब्द अकेले अकेले अपने अपने अर्थ को कह सकते हैं, वो तो व्यापक अर्थ को कहेंगे, आपस के संबंध को कौन बताता है? वाक्य। क्योंकि जब ये वाक्य के रूप में आते हैं, एक दूसरे की सन्निधि हो जाती है, तो अब इसी से ही जुड़ेंगे, अब और किसी के साथ नहीं जुड़ते। तो वाक्य से जो अर्थ निकल करके आता है वो संबंध को बताते हुए आता है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि अत्र ही एक हायनी क्रीणात्योर अनवबुद्धम संबंधम, ऐसा संबंध जो हमें तब तक पता नहीं था, यानी केवल शब्द को देखने से जिस संबंध का पता नहीं लग रहा था उसको बोध ही तुम जनाने के लिए एक हायनी शब्द उच्चारित, एक हायनी शब्द यहाँ क्रीणाति के साथ में जोड़ा गया है। स एष कथम इव अरुणा शब्देन संपद्यते, ये अब अरुणा के साथ में कैसे संबंध जुड़ जाएगा एक हायन्या का, वो तो क्रीणाति के साथ संबंध जोड़ने के लिए आया था। अब इस पर सिद्धांती कहता है तदेतत अभिहितम अपि पुनः पुनः परिनियुज्यते, पूर्ण विराम लगा लेना। बोले ये आपके द्वारा बार बार पूछा जा रहा है, मैंने कह दिया बता दिया फिर भी आप बार बार वही पूछते चले जा रहे हो, बार बार उसी को पूछते चले जा रहे हो। तो तदेतत अभिहितम अपि, मैंने कह दिया फिर भी पुनः पुनः परिनियुज्यते, फिर आप पूछ रहे हो। तो आगे कहता है इसमें जो आगे रेखा खींची हुई है ना इसको हटा लेना, परिनियुज्यते के बाद जो रेखा है ये नहीं, यहां पूर्ण विराम लगा लीजिए परिनियुज्यते। आगे कहते हैं कथम पुनः एकहायनी शब्दस्य, एकहायनी शब्द का वो पूर्व पक्षी क्या पूछ रहा है उसके लिए दृष्टि से है कि एकहायनी शब्द का क्रीणातिना अरुण गुणेन च समाने समभिव्याहारे, क्रीणाति के साथ और अरुण गुण के साथ में समान कथन होने से, समान रूप में कथन होने से, समान कथन होने पर भी क्रीणाति न संबंधो अभ्युपगमनीय, क्रीणाति के साथ तो संबंध स्वीकार करना चाहिए, न पुनः अरुण्येन इति, कथम पुनः अरुण्येन इति, न पुनः अरुण्येन इति, अरुण्य के साथ में संबंध नहीं जोड़ना चाहिए कैसे? जब ये दोनों कथन साथ साथ में आए हैं, दोनों पद साथ साथ में आए, तो एक हायनी के साथ तो संबंध, क्रीणाति के साथ तो संबंध स्वीकार करना चाहिए, अरुण्य के साथ में नहीं होना चाहिए, अरुण्य के साथ नहीं होना चाहिए, ये कैसे? इसमें पूर्व पक्षी कहता है शब्द प्रामाण्यात्, शब्द के प्रामाण्य से, शब्द ये कह रहा है, यानी विभक्ति श्रुति ये कह रही है, प्रत्यय ये कह रहा है, भवति ही क्रिया संबंध से वाचिका विभक्ति, वाचिका के बाद जो पूर्ण विराम लगा है उसको हटा लीजिए, भवति ही क्रिया संबंध से वाचिका विभक्ति, क्रिया संबंध को बताने वाली विभक्ति होती है, एक हायनी शब्दम अनुनिविष्टा, और वो जो विभक्ति है तृतीय विभक्ति ये एक हायनी शब्द में जुड़ी हुई है, एक हायन्या इस रूप में, न तो गुण संबंध से वाचिका, ये तृतीय विभक्ति गुण संबंध की वाचिका नहीं होती है। तो पूर्व पक्षी ने जो ये बात रखी थी ना शब्द प्रामाण्या, शब्द का प्रामाण्य होने से, ये किस शब्द का प्रामाण्य कह रहा है? प्रत्यय का, प्रत्यय भी शब्द है ना, शब्द के प्रामाण्य से मतलब इस प्रतिदिया विभक्ति के प्रत्यय के प्रामाण्य से मैं इस बात को कह रहा हूं। तो इस पर सिद्धांति पूछता है का पुनः क्रिया संबंध से वाचिका का वा गुण संबंध से इति। बोले इनमें से कौन सी विभक्ति है जो क्रिया के संबंध को बताती है और कौन सी गुण के साथ संबंध को बताती है, पूछ रहा है। तो पूर्व पक्षी कहता है कारक लक्षणा, जो कारक लक्षण वाली होती है वो विभक्ति क्रिया के साथ संबंध जोड़ती है। कितनी विभक्तियां होती हैं, सात विभक्तियां या संबोधन को मिला के आठ विभक्तियां हैं। तो उसमें से जो कारक विभक्ति हैं वो षष्ठी को छोड़ करके जो बाकी हैं वो कारक विभक्ति हो गई, वो क्रिया के साथ संबंध को बताती हैं। और गुण के साथ संबंध बताने के लिए कौन सी विभक्ति है, वो षष्ठी विभक्ति है, संबंध जो बताती है। ये सिद्धांत पूर्व पक्षी कह रहा है कि कारक लक्षणा क्रिया संबंधे विवक्षित है भवती द्वितीय आदि, कारक के साथ में क्रिया के साथ संबंध विवक्षित हो तो द्वितीय आदि विभक्ति होती है। अविवक्षित है पुनः कारक संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी, और जब कारक अविवक्षित होता है केवल संबंध मात्र बताना होता है तो षष्ठी विभक्ति आती है। तो जिसमें षष्ठी विभक्ति होती है उस पद का संबंध क्रिया के साथ में नहीं जुड़ता है, वो दूसरे पद के साथ ही जुड़ेगा वहीं के आसपास के। न चात्र षष्ठीम पश्यामा, लेकिन अरुणाया में हम षष्ठी तो देख नहीं रहे, पश्याम अस्तु खलु तृतीयाम, लेकिन हम तृतीया को देख रहे हैं। अतः क्रीणातीना संबंधम अपिपगच्छामा एकहायनी शब्दस्य, इसलिए एकहायनी शब्द का तो क्रीणाती के साथ संबंध हम स्वीकार करते हैं, न अरुणा शब्दे न इति, लेकिन अरुणा शब्द के साथ में नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ तक पूर्व पक्षी ने खंडन कर दिया। तो अब कुछ एक और प्रयोग को लेकर के सिद्धांति उस पर प्रश्न कर रहा है कि आपने जो ये प्रतिपादन किया है अगर ऐसा माने तो यहाँ कैसे आप उत्तर दोगे, इस जगह आप क्या समाधान करोगे, उसको हम फिर अगली कक्षा में देखेंगे। प्रणव ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।